هر کله چې فارغ شوه د مقدمه نه هیڅ شي بجاو کوله مرفوعات او مقاصد شو او مقاصد درې قسمه دي مرفوعات منصوبات مرفوعات مخشه کړل زکه دا عمده دي په کلام شي مسند مسند له وکی کیږي په خلاف ته منصوبات مجرورات نه چې په کلام شي دي فضلا دي دې وجه نه مرفوعات سکړل مخشه کړل د دوام لمر منصوبات کړل زکه چې بلا واسطه معمول وکی په واسطه ته نه محتاج او مجرورات چې په واسطه ده بل شي سره څه وکی کیږي معمول وکی کیږي لہذا منصوبات یې په چاره مخشه کړل په مجرورات نو اول د مرفوعات بیان مرفوعات او تدی مرفوعات سری سوچ کې خبره مرفوعات سری شایو دی المرفوعات دا مرفوعات شي څه څه قسم اعراب جری کیږي یو خدای چې من په سکون سره وي المرفوعات لا محل لها من الا اعراب دا څه په محل دی اعراب شنه دي نه فاعل وکړ شوی دی نه مفعول بی وکړ شوی دی نه سبق شوی دی مذکر نه وکړ شوی دی لا محل لها من الا اعراب چې محل من الا اعراب نه یو خو په مصفه اسماء معدوده باندې شو اسماء معدوده مبني په چا سره وي په سکون سره وي خبره نه کا زید عمر بکر خالد والد نو مرفوعات بس وش بس لا مخرج لك نو بس سكون سرا بلا شيء يو يو قسم شو يو احتمال شو بلا احتمال لا يجي المرفوعات تو سو يا مرفوعي ويا مرفوعي ويا شايف مرفوعي يا سو كشيء وش دا مبتدا كخبر خذف كا المرفوعات هذه يا ما سيدل عليكم وش كنا المرفوعات مبتدا كا او هذه اي ما سياتي دا يتسكا محذوف کا خبر کا خبر کا مرفوع بنا بر ابتدائي وشوا يا دا مرفوع بنا بر خبريت کا دا خبر کا مبتدا رتا سكا محذوف کا هذا هذا المرفوعات يا هذه المرفوعات دا تشني ها يا هذا بحث المرفوعات وخبيا بخص خذر شو مرفوعات يا بدي ودنا خبيا مرفوع شو بيش كان او المرفوعات منصوب یہ ولائش ہے مجرور نہ منصوب ہے مرفوعات ہے بیا منصوب ہے شاہ منصوب اپ چا سر ہے وچ مفعول مفعول دخل دب کا وچ کنا خذ المرفوعات یا اذکر المرفوعات وچ کنا دا مرفوعات درون سے دا مرفوعات سکا ذکر کا نہیں دے پر مفعول بھی وچ کنا وچ کنا دې پر اساس وکړو مفعول بی منصوبه وکړه نو مرفوعات ته دا منصوبه شو باندې منصوبه شو که څنګه دره دماغ ما سوفه دره دماغ ما ځو خل چې مو مانه سلام نه دی مو مانه سره تابع دي چې مسلمان بیا خیره پیرات دار وي شو دا الله سوچ نه دي ساري دی مرفوعات چا جمع ام مرفوع جمع دو کد مرفوعات جمع دو چا بن رسی کد مرفوع جمع بن مرفوع مذکر دای ام مذکر جمع خوبا و منصر رسی و مرفوعون پو کرو لکا مسلمون مسلمون آئے او کد مرفوعات جمع بن چا جمع بن مرفوعات نو مرفوعات خو مانست ہے ای جمع خو ٹھیک تو پالف تسرا جتا صحیح شو مرفوعات جمع بیر کو تشو لک مسلماتن چې په مسلمات باندې سره جمع شوی دا جمع خو دې ټیک تو خو دا مرفوعات منصوبات خو صفاتینه وکړ شوی دي موصفی اسماء دي اسماء المرفوعه اسماء منصوبه اسماء نو اسماء موصوف او مرفوعات صفات ها نو چې اسماء او مرفوعات سره موصوف شوی خو الاسم المرفوع الاسم المنصوب الاسم المجرور خدا و موصوف دا مفرد وی هم موصوف گردی پا مفرد بنده دی اسماء مفرد اسم دای و دی مرفوعات مفرد مفرد مرفوع دی مرفوعات مفرد سکتا ہے مرفوعاتون دای خدا تخوی مرفوعاتون مفرد بیده و دا دی اسم دی پورا صفت وکی کش دا سو بلا چا الاسم المرفوع اسم مرفوع الاسم المرفوع تو نشه بلا زکا دی موصوف پیانش مطبقت فی التذکیری و تانیس نروسی موصوف مذکر او صفاتی سره مؤنث ده نو مطابقت دې موصف سره بیان درته ټیک ته جمع خو دې صحیح شولا په الف ته سره مرفوعات خو صفات پکې کول دې سند پر بیا ځان سي نو کمر فعال جمع دې مرفوع بلې مذکر په واو نو جمع کې نه پاره ست وشوا او کده مرفوعات نه بلې ټیک ته جمع دې صحیح او صفت د اسمان لپاره معنی سي ځکه چې اسمان مذکر دی او د دې څه دی مانس دی مطابقت بین الموصوف صفت نو دې پر دای جو چې دا ذات مرفوعاتن جمع نه بیر دا د مرفوع جمع بیر د مرفوع جمع بیر دا مرفوع مذکر څه دی اته جمع پوه شو څه اسو ته تراس په وکی چې چیرې ده فرهاد اسو ته تراس په وکی چې شاده مرفوع جمع بیر بیا مرفوع مذکر دی اخوانو نه جمع کیږي متکاجی په خبره ده دا غا مذکر نه ده په خپل ده صفته مذکر ده دا صفته چې ده مذکر ده خو ده داسه مذکر صفته چې لا یا کوي ا مذکر عقل نه لري ځکه اسم صفته او اسم مذکر ده خلا یا کوي او دا قانون ځکه چې صفته مذکر لا یا کوي نو څه ده ا په الف تسرا جمع کیدای شي دا په حکم د معرس شي نو مرفوع جمع بلا مرفوع بالکل مذکر دی خو مذکر دی خو صفت مذکر لا یاکلو دی او مذکر لا یاکلو صفت دا په الف ته سره ډیر سره جمع کوي دا بند شر غل دی وچ ا کل ایام الخالیات خالیات جمع دی خالی دو او دا دی یوم صفت او یوم مذکر لا یاکلو وشوا جمال سب خلات جمال سب خلات سب خلات انده کا سب خلات پیش کنا سبخ سب خلات اس دا سب خلات جمع دی چا دو جمع دا جمع دو دی چا جمع دو دی سبخ سبخ خل سشتا یای عظیم غار تا یای سرب تا یای او دا صفت جمل دی پرا دی او جمل مذکر دی خلا یا کرو صفت پالف تو نزد ہے جمع شوائی دی صافنات الجیاد صافنات جمع دی چادو دی صافن صافن ای وستا یای چی پا دریب شو بداری او اصر وارما دا سی گراو داری دا سو بداری خالی پا نیک کی که خالی کشیر دی ایخ ای وستا صافن یای نو دا صافن دی صفت تا دی چا دی وست او وست مذاکرا لا یا کلو دای نو صفتی پالف تو سرسا شو جمع شو بایش نو دا خونش دای نشو جمع شو نو مرفون صفت تا اسم دای او اسم مذکر لا یکلو ده مدانی پا علیف تسر اصا کم جمع کم اسنو کم مشتا جمع ده مرفوع ده لیل مرفوعاتی نه ده مرفوعاتی زکا موصوف و موصوف ته ده الاسم ده او اسم چه ده مذکر لا یکلو ده و ایج مواز جمع حق مطر ده او جمع کیجی پا دگی جمع سرا صفت المذکر اللذی صفت ته ایگی مذکر لا یکلو چه اصا عقلا کسافنات لیل ذکور من الخیر آغا مذکر و سنتس یه صافنات یه پیشه کنا و جمالون سب حالات دے سب حال جمال سب حال سشتے ای زحیمات فربا مزد سربو آئی شون چا سدی سربوی ایس زحیمات انا سوادات سشتے سب حالات دے سب حال جمال او سب حال یا سب خل نا سب حال سب بخ دا مفرد دائی دا صفت دائی دے چا دے پرا دے ایش دے پرا او اس تیش دے مذکر لائی اکر دے نصفت مذکر لائی اکر پا لفت سرا سشو جمع شای سا اے زحمات وقل ایام الخالیات خالیات جمع دی چاد دی خالی خالی ای تیر دلتا خالیت من آغا ورد جسی مخشت دی الماضیات تیر شوید نو دا صفت تی مذکر لائی کرلو دی پالیف تی سراسر ہے جمع شوید نو دا رنگ مرفوع صفت تی اسم دی او اسم مذکر لائی کرلو دی نو دا پا مرفوعات سشو جمع شو سید رحمان آنے پا بیدی شا دا مرفوع جلے وہو دا مرفوع جلے اے المرفوع الدال علیہ المرفوعات ما استمر عليه على علام الفاعليه متوجه شيء مرفوع چاته متوجه مرفوع مرفوعات خود متدي اسم مطلق مرفوع چاته مرفوع زي طلعت في مرفوع چاته ما اشتمل على علام الفاعليه اي اسم تي اي جداي مستعمل بي با علامات الفاعليه چې دي فاعليت علامه په چا شي تاو مرفوع دا علامه ده فائدت کی می دی وش تو نو دزا زم چې دمخ شته ما ده تا وخان چې مفرد منصرف وي او جمع مؤنث سالم وي اې دغه رفع بچا سره وي زما سره جمع مذکر چې دو و اسماء ستا مو کبره چې دي اې یو رفع بچا سره خدا دا علامه ده فائدت نه به ویل سه او ور سره دا تصنیه چې دي او تسنیه ادګه جما پاغا رفع بچا سره طالب سره نو به نو علامه دی فعلیت باندې ځه خو یا زماد په مفردات په جمع مؤنث سالم شي پیش کرا او یا واو دی په جمع مذکر سالم شي او په اسماء ستا مکبره شي یا الف تای په چا شي په تسنیه شي او په ملحقات تسنیه شي تا علامه دی چالي دی فعلیت دی فعلیت بس دا علامه باندې سید مشتمل وي سید ته مرفوع وي انت زبرش كان ابو بيز زت اتراس تايش تو سو کي اتراس رايت ابا کا رايت ابا کا دا ابا کا سره دا مو فل بيد در ايت مو ته پلور سکم ول او دا شخو الف شتا شتا کان شتا دا اس مرفوع ده تو چې مشتمل به علامه دی فایده دې دا علامه دی فایده نو چې نو چې چیرته سره راځي یو ښاغول نه وي څه شو کنه چې چیرته الف یا خو نه وي علامه دی فایده الف علامه دی فایده ته پاس په خو په تسنیه شي دا نه به پېژې ساي په الف چې علامه دی تسنیه دوه که علامه دی رفع دوه خو په چیر شي په تسنیه یې ملحقات تسنیه په هر دي شو ته مرده وشه چته چې تا و الف می بعد خدا مرفوع ده که په الف د مشتاق د علامه د فعالیت خو چې چیرته علامه وی چې ورته مشتاق دي دا څنګه د ذل پوي کې ستنه څنګه پښته نو کوم اسم چې مشتمل وی په علامه د فعالیت باندې ایږي اسم ته اسم مرفوع نه به دې څنګه کوم اسم چې مشتمل وی په علامه د فعالیت ایږي اسم ته اسم مرفوع هو دا مرفوع دا تعریف کو دی مرفوعات خود اول اسی تعریف کو هو دا مرفوع چی دای ما آغا اسم تا یای چی مشتمل بی دای پی شاکیم دا مرفوع هو دا مرفوع چی دا مرفوعات پی دلالت کو دکا مرفوعات جمع دو دا مرفوع نو پا مرفوعات چی مرفوع پیلت تای دا مرفوعات پی دلالت کو دا کبیلی دلالت کلنا دا کبیلی دلالت جنسنا پا دا کول نه پجنس باندې د قابلیت دلالت جمع نه پجنس باندې نه د قابلیت دلالت جمع نه په فرض باندې سوې سه هوا دا مرفوع چې دا مرفوعات په دلالت د قابلیت دلالت جمع نه پجنس نه د قابلیت دلالت جمع نه په فرض باندې دا اسم مرفوع چې دای ما هغه اسم دی استعمال چې دایو مشتمل وي د قابلیت استعمال د موصوف نه په صفت نه د قابلیت استعمال د کول نه پجنس چا باندې على علامة الفاعلية دي اي على علامة الكون شيء فاعلا بربر خبر د کدا علامه لفظنوي کتقديرنوي او کمحلنوي کدا علامه لفظنوي کتقديرنوي او کمحلنوي اعراب تین قسم شو اعراب لفظي اعراب تقديري اعراب محلي اعراب لفظي تقديري ابل شرط دي کړو څه بلا چې دا محلي اعراب څه بلا خبره نه سوزاري سوچ نه وي کړي پګړي تاړي دې مله یو ویډیو تکړه دي هو سوچ دي زه چې دا را مخالف نو را مخالف هم مبني شو اسم مبني څه ده اخره را مخالف خو خپل لفظي را نه رسي هم مبني دي اعراب لفظي تقديري په معرف شرو سي اعراب مخالف چا شو محلي اعراب سما چې دا په داس مخال شو کې شوی دي چې کله هم مبني و نه لفظي اعراب به سم پرغلا په څه غره اعراب مخالف اسم چې مشتمل وي په علامه د فعالیت علامه علامه د فعالیت لفظن وي یا تقدیرن وي یا محالن وي سمجھ گئے دو تک سی اعتراض نه شو آی اعتراض نه پکړه دا فرض تاسو ته مدو وایې شي هوا هوا دا مرفوع چې دا مرفوعات په دلالت کو اے المرفوع الدال علیه المرفوعات دفع د اعتراض شارح دا ټکای ویل لګایوي دفع د اعتراض مخړاوي متن ولا غو متن څنګه نه المرفوعات هوا ما اشتمل اعتراض کول دي چې هوا زمير د چا ته راځي مرفوعات ته راځي کوي کم مرفوع ته راځي کم مرفوعات ته راځي کوي اي مرفوعات جمع هوا زمير د مفرد مطابقت بين الراجع نرسي سوچ کړئ رضوان صاحب مطابقت مومن د راجع د مرجع شي مرفوعات جمع هوا زمير مفرد متفقات ضروری ده مرجع او کم مرفوع ته راځي کوي از مار قبل ذکر مخش مرفون دا ذکر مخش مرفعات ذکر مخش مرفوع ذکر نعم المرفعات هو ما اشتا زمین چه تراجه کرو که جمع تراجه کرو مرفعات تا مطلب سید بین در راجه او که چه تراجه کرو مرفوع مرفوع مرفوع ذکر اپو ما زمین غیب شده کنون داره تقدم ذکر چه او مخش ذکر وی لفظان یا تقدرن یا حکم معنی خام خام مرجع مخش ذکر از مار قبل ذکر نه دیجی شا لفظان روز باطن از مار قبل ذکر سا دن دیجی دم نه پیش زای کنه نه دی پر دیجی او که هوا زمی زمر فوت را دیجی شا مر فوت را دیجی کرد مطابقت خروج مطابقت سش خروج خروج خو از مار قبل ذکر مچن نه خروج از مار قبل ذکر آمده ها کل لفظان وی پیش کنه سراحتان وی او کا معنن وی معنن مخش مرفوع ذکر دی سرانگ معنن ذکر دی زکه مرفوعات مشتمل دی پچاب نه مرفوع او مرفوع باندې دا د قبيله دی اعدلو هو اقرب للتقوى نه دی هو د مرشد ترجه دی نه دی اعدلو ترجه اعدلو خو فعل له مرجع نه کوي عدل ترجه دی چې دا اعدلو په مشتمل دی اعدلو د جره مشتمل دی عدل نه اعدلو شي عدل نه کنه ایږي عدل ترجه دی نو مرجع یې زمرن مخشه ذکر نو مرفوعات هو د مرشد مرفوع ترجه کوي او مرفوع په زمینه مرفوعات چې زمینه مرشد ذکر دی بس ما امر مرجع ما د کسره حتی نه یو کڅوی زمینه نه وی په څه کنه ای المرفوع الدال علیه المرفوعات چې مرفوعات په سکو لون لیکل دلالت الجمع علی الجنس لا علی الفرد په څه کنه دای بار چې شا اذن تا لان التعریف انما یکون للماهیه لا للا دای بار چې د اعتراض مرای اعتراض تور دی چې جبا خبره د مرجع زمینی ګرځاوي سره خاتن مرجع ذکر دای نه دی دا سره خاتن مرجع ذکر چې ست مرفوعات خو په تعویل نه چا و ګرځاوه ای مذکورون سره ته لوی به سوچ کا هو د مرجع تر جک مرفوعات تا خو په تعویل نه مذکورون سره مذکور او مذکور به شو مذکر مفرد مطابقت ورشي مرجع به سره خاتن نه په دې سره سره تر جک وکړه چه ترجه کا مرفوعون ترجه کا تعویل وغزا مذکور تعویل مذکور سره کا نو مرجع به سره خطر ذکر شي او مطابقت ته شي روش زمینی مرجع ویل دا وجه دا زکا نه کوم چې مرفوعات په جمع په جمع شخه له خاص چا وی د افراد وی به دا خو زه تعریف کو دا خو د مرفوع زه څه کوم تعریف کو چې مرفوع ته یې مشتمل علی عمل مل فعلیه او تعریف چې شي د جنس ته پروي یا په جن سره تعریف ته افراد دې پورا نشي او په جمع شخه له خاص چا وی د تعریف ته افراد افراد پورا تعریف دې نشي چې تعریف ته افراد دې پورا ځکه نشي چې ته کوم افراد دې پورا تکته مرفوعات نه کوم مرفوعات وشای چې دا کوم بس موجود دي فل خال دا وشای چې اتر دي او رسته په دې کې جان وشای کته موجودات وشای خالد دغه موجوده افراد دې پورا تعریف کې به تعریف نه غیر معنی نه ګرځي دخول له غیر نه بیا هغه افراد ورسره موجود شي په هغه استعمال عالم الفائدیت خو دي به تعریف معنی نه ګرځي دخول له غیر نه او کته دې هغه دې پورا هغه چې موجود نه وي غوند دې پورا کې بیا منضبط نه دي یي شي چې منضبط نه وي محفوظ نه وي به ته ښه تعریف تره په څه کنه به مې لہذا تعریف د افراد کې شي او دې چا کې شي له افراد کې شي تاسو مشوره مثلا تعریف یې د جنس ته پراکې یو په جنس باندې تعریف دې جنس ته پراکې او بچاوي کې په جنس په خبره به شته نو دی وجه نه مرفوعات ځس نه ورنځ کوم زمیره نه ورنځ کوم شام مرفوع نه ورنځ کوي خو بیا هغه وچه غنه هغه وچه وشش ځکه چې مرفوعات په دې مرفوع راځي خو مرفوع بیا مفرد شه بیا خو تعریف دې چا دې پرشه مفرد دې پرشه دا کې نه جمع دوا دلالت نه یو دلالت جمع نه په افراد نه دي یو دلالت جمع نه په جنس باندې دا د قبيله دلالت جمع نه په جنس نه د قبيله دلالت جمع نه په فرد باندې کسا او در درسته نه دا رجال نه دی رجال دا جمع نو یو یو کسا یو افراد دي افراد سي نه نه دا عادي دا څه نو دا ته رجال ویل شي دا رجال دي کنه دي رجال خو دا په افراد دلالت شي دا په افراد دلالت دا سپندر چې باندې سره کیږي چې ته د رجال نه دا وخلې دا دا دا بار مرچ روسی په کټا شي اتا دارس دار جالس اتا نشي سره نشم دي ته کته دغه جن نه خو دار جال څکل په خبره بيږي کنه نو دا په چا دلال شته چې نه او یو دلال ته چې نه په چا باندې په جنس باندې رجال رجل تي رجل تشتي مذكر من بني آدم يتجاوز من خد الصغار إلى خد الكبر. رجال مطلق رجل مانا دو رجل تشتي سرات إذ دا سرائي بيا جنس تاين سرائي دا هم داي سرائي دا داي بار جنس تيا سرائي بيا دا بيا دا سشاشو دا دلالت جمع شو ودا دلالت جمع فرد شو مجنس شو قصة دلالت جمع دوا قسم دا يو با فراد دلالت تاين نه نه خاص اشخاص یہ پجنس دلالت ہے نو جمع کا چلنگ چ فرد دلالت کو دلالت بچہ دلالت جنس دلالت نو ز اغم مرفوع و شایع چ دا مرفوعات پہ دلالت کو خود قبلی دلالت نے جمع نہ پجنس نہ دے قبلی دلالت جمع ز کا مرفوع چ تے ہا ج مشتمل پر عربی دا منا دے مرفوع چ دا جنس دا منا جنس دی دا منا چ شو جنس شو نو دا دلالت جمع پر مرفوع شو و دلالت جمع پر فرد نہ شو بچہ شو پجنس اے کی مرفوع تا چ ا جنس مرفوع دای چ جمع پہ دلالت کو دے قبیلے دلالت جمع نہ پ جنس بندے اخ مرفوع تا زدا مل سکا اچھا جی کا وا تے دخت کنا شو سے بولے ذہن پہ خلاص شو لون دے نقطے تے اشارہ کری وا الدال علیہ المرفوعات اے دلالت الجمع علی الجنس لا علی افراد چ تے بہتر از مکھ تعریف تے بیاد پر انشاء پر افراد نہ افراد پر انشاء جنس پر سر دے خلاص جی کنا مرفوعات چ دے مرفوعات اے مشتمل وی لندری کل دی اے لا کا استعمال الکل علی الجز استعمال دی کل پا جز نو شای بلکہ استعمال دی چاو شای استعمال دی صفتا استعمال دی موصوفا پا صفتا دی کبیلی دی استعمال دی موصوف نا پا صفتا نا دی کبیلی دی استعمال دی کل نا پا جز دائی برا چی میش سو گئی دیو سرو بیت دفع دی اعتراض وشی ما اشتملا دا آغا اسم تا یہی دا مرفو چی دا آغا اسم تا یہی چدای مشتمل وی په علامات فاعلیت باندې په علامات چا باندې فاعلیت څه څه تراس په متوجه شي چې متبادر د استعمال مخدار باندې میږي چې استعمال د کل په جزوی سمانا د علامه ورنه جزوی او د مرفوع و تسوی کل وی اته نو زمشتنه جا انی زیدون جا انی زیدون دا زید مرفوع دی خو په مشتمل په علامات فاعلیت نه دی د قبیله د استعمال د کل په جزوی دغه د زما خو د زید نه جز نه دی زید خو د زی یی دال نه جوړ دی د زما خو ور نه جز نه کا جزی په دفاع له جز سره خو دفاع دی چارو که خو پر ایتو زیدن شه د زید نه وای موجود ویژه کرا پیش ته نو کبل د استعمال د کول نه موجود بنتی دا خو دا د یو پر یو کې نه ای مراد استعمال نه استعمال د کول په جز نه دی استعمال د موصوف صفات څنګه چدا اسم څه دا اسم مرفوع دا منصوب شي او د علامات فعلیت څه دا څه شي شي فرض څه تر در باندې وایي چې صفات په موصوف خمل وي بل دا خمل نه شي کې دا څه شي ولای چې په ځان یې زید چې زید دی دا را پادو زید غره فانو زید خو مرفوع دی به څنګه ته استعمال د موصوف په صفات باندې وي موصوف صفات چې صفات په موصوف څه وي خمل وي او دا صفات موصوف خمل کې نه نو به ته وایي چې دا د کبیدې د استعمال د کل موصوف ته په کس صفات باندې دا کبیره د استعمال د کلمو موصوف په کس صفات باندې دی عین موصوف صفات نه دی خو کلمو موصوف په کس صفات دا مرفوع په شان د موصوف دی او د اعرابی په شان د صفات دی لکه صفات موصوف تابع وي او د صفات موصوف نه ورسته وي دا رنګ دا تابع دی دا اعراب څه دی دا رفع بغیر به زید نه موجود شي او د زید نه دوه څه ورسته نو د استعمال د موصوف په صفات نه دی استعمال د کلمو موصوف په کس صفات دی اجب جاه خبر نو زوجي شاع ما اشتمل اسم اشتمل ما را عبارت پچاس راو اسم سرا دفع دے تراس شارخ تا یوسا چر پڑ ترزی ناشی دے دفع تا اعتراض اور دیش دما دے تعریف شجو کشوی دو ہوا ما دما موصولات کا موصوفات کما موصولا بلی نسی کیجی کما موصوفا بلی نسی ما موصول په معنا دی الله دې سره چې الله دې سره شي نو خدای موصول شو او استعمال عالم الفعلی دې سلا شو موصول سلا خو شی به کیږي په تعریف شي نو کدا جنس به فصل دې څه تا خو ته تعریف کې دې مرکو نو کدا جنس به موصول سلا دې سره خو شی نو دا کته جنس به فصل دې څه تعریف مشتمل په جنس فصل او کدا فصل به دې جنس څه په نو ځان دې په تعریف شي او بل خبره ده چې دا خو ماخل دې خبر ده اصل په خبر شه تنکیر ده که تعریف ده تنقید تنقید اصل پخ متداش تعریف تھا اور پخ تنقید شاس صدا پخ خبر شاس تنقید نو په کور دغه چې ته مصلا کې خو مصلا خو معرفه وي مصلا سره ځین خو معرفه کوي معرفه په پنځه اندازې نه بشو کوم زار مو په دوران زوب مو هم استو اما مصلا ته معرفي شي نو بل اته نقصان ده حال کوم مصلا به چې نقصان نه وشو سمجھ گئے او کما موصفا بلی ما موصفا کو انا کرایوی په معنا د شیون سره وی بلی په معنا چې سره شیون سره شیون نه کړه د بیا ده معنی چې ما مرفوع اغه شایدای چې مشتمل په چا باندې په علامه ده فائدې نو په زر جان زید شه د دال په داخل شه په جان زید شه د زید ولا دال سره دا په داخل شه ویلې دغه داس ویل چې د دال مشتمل په علامه ده فائدې د چې سماعت سراج دلتا چا مرفو نو دیوی دی مرفو غون زید دی خالی دلتا چا مرفو دی دارن دی جانی زیدون دا غون کلام تا بیا خوص چو یا مرفو یا زکا چی پا دا غون کلام شو خورا فشتا دا مستمیل دی پا علامه دی و سراج با دا غون کلام دا چک مرفو نی مرفو خو اسم صفت دی اسم او اسم کسم دی کلیمه دی و کلمه مفرد دی او جانی زیدون خوص دی مراکب دی کلام دی ای دا تا مرفو یا عجب جای تراج نو نو کی مرفو عجب رن سی کیجی کمو صلا بیل کمو صلا دیت دا زم او صفا بیل خور زید پا شیعون سر تاویل نکم پا اسم سر زده از که مرفو ما آغا اسم ده اشتمال علا چه اسم چه کمو که دل پا وقت پا زیدون چه دا دل تشم دا اسم نخو خرف ده جانی زیدون غور کلام پا وقت زکا چه دا اسم نده زده مرکب ده پا پیش ده دا پا وقت په تو به دا اعتراض وشي چې شاید دا موصفه دي چې کله دا تعبیر د په اسم سره ویلو وکم و دا کای چې دا د چا تعریف ته د مرفوع ا مرفوع قسم دی اسم نه مرفوع قسم نه جنه او په هر مقسم شي په هر قسم شي د خپل مقسم له خاص وي اما خو دي کنه او مقسم د مرفوع دی پورا اسم دی نو هو مو چې نه عبارت دی د اسم نه په څه کنه جنس کاری له خاص دی جنس کاری به دي دا چې جنس کاری د مرفوع دی پورا څه مرفوع منصوب مجرور خدا اسم ته تقسیم شوی دی په چا نه به اے اسم استعمال چې دا مشتمل علی علم الفاعل فعلامات فعلم دی فاعل اے علامات کوم شي دی علم نه تعبیر په شاسره وکړي علامات سره دفعه دي شاو سره څنګه تر جو چې علامې غوډې لري معنی کی به معنی کی وا جندا ته یې هر ته یې او دا نوم ته یې نو ته اس کده غره معنی کی خدا معنی چې مرفوع ته چې مشتمل په غره معنی او علم انا انا سي او علم او شي بيغو يسا ترجيب بلا مراجعه خالص اخذ مشترك ما جي يجيب له فتي مشترك يجيب ما انا خلي بس كرينا خو بس كاج ذا علم په معنا دي علم سره او او كرينا بي تدوي معنا زي كيج لا شنو زي كيج ده بي كرينا ده جنت علم په معنا جه سره علم اي علامه الكون الشيء علامه دي كدل دي اسم فاعل انت صح نبه بني كدل دي اسم فاعل اته کی علامه اسه چې دا علامه درته وشوي به موږ ویری دي چې خو ته خو خالي ماړه ته ورته بای باندې سوچنه اصغر دي چې ته یم دي ګراونه شوا یې زمتو هغه چې ته هم زمادو ول وا ول الف مراد په استعمال سره کوم دی چې ول مراد به استعمال اسم علی ان یکون موصوفا بها چې دا موصوف فی په دغه غاسره په دغه علامه سره دا علامه وی صفت خو کل موصوف کا صفت عین موصوف صفتا نه دی لفظنا او تقديرنا ما خلنا دفعه اعتراض چه زو دروش هيا چه ویو مرفوعا او مشتمل نه په علامه ده چمنه جاءني موسى موسى مرفوع دای علامه ده فائدې حبې نشته دغه چې کار فزنی کته تقدیر تاسو جاءني هاولای مرفوع ده نه علامه ده رفع لفظ شته نه تقدیر نشته دغه چې کار مخالن یې شنه تاسو کا سبق استدام دي خو شه ولا شک او په دې شک نه چې اسم موصوف بالرفع محلی اغه اسم چې موصف په طرفه مخالی باندې ها اسم چې دا موصف کدي په طرفه مخالی باندې طرفه مخالی په شرط کې په محل درفه شرط کې شي ځکه معنا درفه مخالی څه ده انه په محل چې دا اسم په تاسو مخال شته لو کنه سمو مور امر کلمه عربه الا کنه مرفوع لفظا تقدیر هي مرفوع څه لفظا تقدیر په دایره مخالی شته فكيف يختصر بیا ته څنګه خاص کوي ځنه خلک چې شوي ده دا دا تر شکل ځاني ها ولای دې دې چې نه مرفوع نه مش خواغه مرفوع نه وي چې معرب دي دا خو مبني نه نه موضوع مطلق مرفوع بیان یا کوم عربی کوم دی ورفع عمل کړه لفظ نه کته درنی کما خل میره تا کوی تا کوي شاله په هغه کسو مده سوک تا کی په اختصار په بما عاد رفع المحلي کثرن رفع خاص کای په مساوات رفع المحلي نه او هو او شاس حال ده چې نخوی سره چې دایب خاصو مثلا ان احوال الفاعل اذا كان مزمر په دغه نخوښه مصنف بخص کو د احوال د فاعل نه چې کله ضمیر وي متصل کما سره یې کول کاوه څه دی ها روند نو چې څونه زمشتنه کو چې دای دې د فاعل مزمر به وخت کو نو مزمر چې دای ام بلی کړل نو په مده یراب کې ملي مخالی بلی خو مله مې چې یراب باندې کړل زیبي وکاسې مخالی نو تصویر خاص کوي دا غیر اپ لوزی په تدری چې ته دې دا غزا مرفوع نه وځي مرفوع زوی او معرب وي او ځکه معرب نه دی نه مو مرفوع هم ده که معرب وي او که مبني وي رابع هم ده که لفظ وي که تقدیر وي او که محل سمجھ گئے یو اعتراض بل وری دیږي اعتراض دا وری دیږي اپوس وری دیږي خو موږ اعتراض دا ورته چې المرفوعات شو هو زمي تو مرفوع درجه دا څه کوي هو زمي مفرد را خو يا د مرفوعات په تعبير کوم مذکور سره يا يا له خاص د خبر وکا دا ورته خبر سره هو ما استعمال خبر مفرد نه دی مفرد مذکر و او شو چې جمع تصرفتا سمجھ گئے له خاص د خبر مې کړای لیکن دا یاد پر جواب کچھ دامت تا مرفوع تا ذکر اجی کا نا مرفوعات اشا سوچ کی متوجہ شی اعتراض دا ور دی جی چتا مرفوعات جمع روڑ او ضمیر مرفوعات تا نرجی کا مرفوع تا رجی کا چتا رجی کا مرفوع او مرفوع نا جنس مرفوع خلے تا تے چ تعریف تے مایت پر جی مایت خو اول نو داس ویل نا جی المرفوعات خو اول داس ویل جی المرفوع و ما اشتملا علم الفعلیہ کچھ کنا مرجا به سره ختم وای ایس نقصان نه رودل نه دې پر اته جواب کړي چې تاسو مې ځکه نه وکړل چې مقصد دی ویلی وی مقصد چې دا مقصد څه ویلی متوجه شي دا ته ځي چې غلط چته یې دغه مفهوم نه ورته کیم دا ایسا کسا دولتا مخشی و انواع رفع و نصب ویتا دولی چه فر رفع علم الفعلیت رفع علامہ دی چند دولتا چه مرفوع چه تی چه مشتملی پا علامہ دی چه ذهن تا دا وردلا چه مرفوع لکا چه فعل دا نروشتا دیگن دا تا وهم رتلا چه لکا چه مرفوع صرف سکتا ہے یو فعل دا نو کاذو تا مې ویلې چې المرفوع ما استعمال عالم الفاعلیت او مخشه مې ویلې چې رفع علامه دی فاعلیت چا و چې لکه چې مرفوع من خاصر ته صرف چا شي صرف فاعل مرفوع وي بل څه کو او سره چې مرفوعات خو ته دي ادي و جن المرفوعات جمع ذکر ولا چې دا ته هم چا ته ورون سمجھ گئے بس ته استعمال نو تاسو نه پاشه رولا کا